الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الدرس العاشر سنن الصلاة سنة الصلاة تمسوما nguzo za sala, mambo ya lazima katika sala, tukasoma wajibatu sala, leo tunasoma sunanu sala, sunna za sala. Yakulu Sheikh rahimahullah, ad-darsu al-ashiru sunanu sala, sunanu salati wa minha awalan al-istiftah. Sunna ya kwanza, al-istiftah, dua ya kuanzia sala. Al-istiftah ni dua ya kuanzia sala. Na hii inaletwa baada takbirati al-ihram kama sayati fi sharhi, kama sayati fi sharhi, dua hii inaletwa baada ya takbirati al-ihram. Hunaka dua yusamma dua al-istiftah, dua ya kuanzia sala. Wa hunaka adhiya kathira kama satati. Idhan al-istiftah. ثانيا جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده كويكا كتانغا تمكن وكليا ديويا كتانغا تمكن وكشوتو فوق الصدر ديويا كفوا وكتو وكسماما قبل الركوع وبعده كويكا بيكونوا هابا وكتو تكبيرة الإحرام هابا قبل الركوع وبعده. الشيخ بن باز رحمه الله يرى أن وضع الكف كف اليد اليمنى على اليسرى كذلك يكون قبل الركوع وبعد الركوع. أما بعض العلماء منهم الشيخ الألباني يقول بعد الركوع ليس هناك سنة لوضع اليدين هنا. فهمتم؟ ثالثا رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة كوينو ميكونو حاليا كوكسانيو فيدولي ممدودة حاليا كونيوشوا فيدولي حذو المنكبين mukabala wa mabega mawili au al-udhunaini au masikio inda takbirati al-awwal wakati wa takbira ya kwanza ili takbiratul ihram wa inda ar-ruku na wakati wa kuruku wa rafi'i minhu na kuinuka wa inda al-qiyami min at-tashahhud al-awwal ila ath-thalitha na wakati wa kusimama kutoka katika tashahhud ya kwanza kwenda katika rakaa ya tatu kuinua mikono malmumata al-asabi ni hivi hali ya kukusanywa vidole sio hivi hali ya kukusanywa vidole mamduda hali ya kunyoshwa isiwe ni hivi sio hivi ni hivi ha kunyosha mpaka hapa aidha mabega au masikio hapa hakadha wengine wafanya hivi sami Allahu liman hamida sio amepata hapo sio sami Allahu liman hamida afanya hivi sio hivyo ni hivi ha ni hivi. رابعا ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود اليزيد موجة كتك تسبيح يركون سجود وكثديش مرتات مرميلي مرتات مرن مرتان إلي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم وكثديش في لنسنة ها kila ukizidisha ni sunna subhana rabbiyal aala subhana rabbi kama imamu hajainuka wewe waendelea tu unyamazi hata umefika 3 5 10 imamu hajainuka unatakiwa uendelee ndio mazada au wahidatin fi tasbihi ar-ruku'i was-sujud. Khamisan mazada ala qawli rabbana walakal hamdu ni liyuzidi juu ya neno rabbana walakal hamdu ba'da al-qiyami min ar-ruku'. Baada ya kuinuka katika rukuu ukizidisha pale rabbana wa kal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama shita min shay'in ba'du zidisha ile ni sunna ha na kila sunna ni thawabu kila tukisema jambo ni sunna ni thawabu ha si sunna kwamba ipite hivi hivi a sunna unapewa thawabu. Wa ma zada an wahidatin fi ad-du'a bil maghfira baina sajdataini. Pia ile dua inozidi mara moja katika dua ya kuomba maghfira baina sajda mbili. Ukiketi pale baina sajdataini, rabbi ighfirli warhamni, sio ukiendelea na dua rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni, ni sunna kuongezea. Asadisa, ja'alu ar-ra'si hiyala adh-dhari fi ar-ruku'. Ja'alu ar-ra'si hiyala adh-dhari fi ar-ruku'. Kujalia kichwa ni sawa na mgongo katika ruku'. Katika kurukuu kichwa kiwe sawa na mgongo. Kichwa kisiinuke wala kisiiname sana. Unafahamu? Ja'alu ar-ra'si hiyala adh-dhari fi ar-ruku'. Unaporukuu kile kichwa kiwe sawa sawa na mgongo. Kisi usiangalie chini katika miguu ukirukuu, wala usiangalie juu kichwa, kiwe sawa na mgongo. Wanatoa mifano baadhi ya maulama wanasema kama laiti waweka glasi ya maji kwenye mgongo haianguki, kwa sababu mgongo uko sawa sawa na kichwa. Tafahamu? Rukuu hiyo. Sabian, mujafatu al-adudaini anil jambaini. Mujafatu al-adudaini anil jambaini, kuepusha. Kuepusha adud, adud ni hizi masa za hapa juu hizi, hizi kuziepusha na mbavu. Walbatni anil fakhidaini, na kuepusha tumbo na mapaja. Walfakhidaini anil saqaini, na kuepusha mapaja na miguu. Fisujud, katika sujud, katika kusujudu mtu anatakiwa hizi masas aziepushe na mbavu, asisujudu hivi. Unaona huku kaweka hivi akasujudu hizi ameziweka huko, anatakiwa afanye hivi. Toba na ikiwa kuna safu katikati ya safu hata panua sana, lakini pia asizifanye hizi zimegandamia na mbavu zake. Pia mapaja, tumbo aliweke mbali na mapaja yake, na mapaja ayaweke mbali na miguu. Fisujudi, hii katika sujudu. Sawa? Nane, rafu dhiraaini anil ardhi hina sujudu. Kuinua, kuinua hizi dhiraa, mikono na ardhi wakati wa kusujudu, si kulaza. Kuna watu wengine wakisujudi wanalaza mikono. Hii Mtume amekataza. Sema hiki ni kipambo cha majibwa. Majibu wa kiketi ndio wanavyoweka mikono yao hivi. Unafahamu? Kwa hiyo mtu anatakiwa mikono iwe juu, iwe ainue wakati wa kusujudu. Sawa? Julusul musalli ala rijlihi al-yusra mafrusha. Kukaa mwenye kuswali juu ya mguu wake wa kushoto, hali ya kuwa mafrusha umetandikwa ule mguu, kukalia mguu wa kushoto. Kukalia mguu wa kushoto, wanasbu liyumna, na kusimamisha wa kulia. Fi tashahudi al-awwal, hii katika tashahudi ya kwanza. Wa baina sajdatain, na baina ya sijda mbili. Wakadhalika at-tawarruku, na hii kikao hiki cha kukalia mguu wa kushoto na kusimamisha wa kulia ni katika tashahudi ya kwanza. Na baina sajdatain, na sala zenye rakaa mbili, salatul jumaa, salatul aidain, salatul subhi, sunna hizi rakaa mbili, pia unakaa kikao hiki cha iftirash. Ashiran, at-tawarruk fi at-tashahhud al-akhir fi ar-ruba'iyyah wa ath-thulathiyyah, kikao cha tawarruk katika tashahhud ya mwisho katika sala zenye rakaa nne na rakaa tatu. Wa huwa al-julusu ala maq'adatihi, ni kukaa juu ya makalio yake. وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى, وجعليا mguu wake wa kushoto chini ya wa kulia na kusimamisha ule wa kulia, kile kikao cha tashahudi ya mwisho. Kikao cha tashahudi ya mwisho katika swala zenye rakaa 4 au zenye rakaa 3 kama magharibi. الحادي عشر, الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني, kuashiria, kuashiria kwa kidole hiki cha sababa katika tashahudi ya kwanza na ya pili. Min hini yajlisu ila nihayati tashahudi, tangu anapoketi mpaka mwisho wa tashahudi. Akianza tu anaashiria atahiyatu mpaka mwisho wa tahiyatu. Hiyo ndio hina yajlisu من حين يجلس إلى نهاية التشهد بك مشوى التشهد وتحريكها عند الدعاء نكوكتنجيش وقت ودعاء وقت ودعاء وكتنجيش من السنة وحديث يوائل بن حجر بعض يا معلماء ونيضعفش حديثه يوائل بن حجر بعض يا معلماء ونيضعفش لكن بعض يا معلماء ومنهم الشيخ بن باز الشيخ الألباني رحمه الله أنا يصحيش أنا كمان يصحيه حديثي تحريك الأسبوع. الثاني عشر الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى آل إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول كم صليا نكم بيا براك محمد صلى الله عليه وسلم نجما ومحمد وعلى آل إبراهيم وآل إبراهيم كتك تشهد يكوانزا إلى صلاة الإبراهيمية الصلاة الإبراهيمية لكتك سنة. الثالث عشر الدعاء في التشهد الأخير دوا كتك تشهد يمويشو. الرابع عشر الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء كسوما كوانغوفو يلا إمام كسوما كوانغوفو كتك صلاة الفجر صلاة الجمعة صلاة عيد بيلي صلاة كومبا مفوا كنا كتك ركعان بيلي زمانزو زا صلاة مغرب نعيشة كتك سنة. الخامس عشر الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر كسوما كواسيري كتك صلاة الظهر نصلاة العصر وفي الثالثة من المغرب نكتك ركايتاتو يصلى مغرب والأخيرتين من العشاء نركامل زمشو زصلاة عشاء. السادس عشر والأخير قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن كسوما سورة إليوزيدي فاتحة كتك قرآن بعد سورة فاتحة وكزيديش سورة نجينة لسنة مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا pamoja na kuangalia sunna nyingine zilizobakia katika sala isiyo kuwa hizi zilizotaja kuna sunna nyingine hakuzitaja zipo pia wa min dhalika ma zada ala qawli almusalli rabbana wa lakal hamdu iliyozidi dua iliyozidi juu ya maneno ya mwenye kuswali rabbana lakal hamdu kuongezea pale kama tulivyosema baada rafi min arruku' baada ya kuinuka katika rukuu fi haqqi al-imam katika haqqi ya imamu wal ma'mum na ma'muma wal munfarid na mwenye kusali peke yake fa innahu sunna kuongezea hapo ni sunna wa min dhalika aidan pia katika sunna hizo wad'u al-yadaini ala ar-rukbataini mufrajatai al-asabi'i hina ar-rukuu kuweka mikono juu ya magoti hali ya kutawanywa vidole wakati wa kurukuu mtu akirukuu akishika magoti yake vidole avitawanye ndio sunna si avikusanya hii kuvikusanya ni katika sujud katika sujud lakini akishika magoti katika rukuu vidole vinatakiwa vikusanywe huku ameshika magoti yake. Hadhihi baadhi sunan kama dhakara Sheikh bin Baz rahimahullah fi hadha ad-dars al-ashir ويأتي شرح هذا الباب إن شاء الله في الدرس القادم والله أعلم.